Köszönjük örökkévaló atyánk, áldott Istenünk, hogy a te kegyelmedből összegyűlhetünk egy újabb alkalommal, és azt az igét, amit erre a napra adsz nekünk, Urunk, meghallgatjuk, szeretnénk megérteni, és az a kérésünk, azért könyörgünk hozzád, cselekedj hatalmasan a te lelkeddel bennünk, hogy értsük azt, amit üzenni kívánsz. Amen. Keressük meg a Jónás könyveit, testvéreim, és a harmadik rész utolsó versét, és az egész negyedik részt olvassuk fel. Isten igéje tehát a Jónás könyvében a harmadik rész tizedik verstől kezdve a következőképpen hangzik. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz: ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor hazámban voltam. Azért akartam először Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte: igazad van-e, ha haragszol? Aztán kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta: jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten azt kérdezte Jónástól: igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt: igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta: te szánod ezt a bokrot, amiért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És ott a sok állat is. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a Jónás könyve igazán nem nagy helyet foglal el a Bibliában, de annyi mondani való tartalmaz ez a néhány rész, hogy sok prédikációt lehetne belőle készíteni, és sokat lehetne körbejárni, meg átszelni ezeket az igéket, és arra döbbennénk rá, hogy sok mindenben hasonlítunk Jónásra, és vannak különbségek is, de mindenféleképpen sok tanulnivaló lenne ebből a négy részből, amit a Jónás könyvével fémjelezünk, és így találjuk meg a Bibliában. Mindannyian tudjuk, olvastuk a Jónás könyvét, valószínű sokszor is hallottunk már prédikációt is belőle. Testvérem, ez a Jónás könyve éppen úgy, mint más események is a Bibliában, és más tanítások is, hasonlítanak arra, mint mikor a perzsa szőnyeget készítik azok, akik a szőnyeggyárban dolgoznak. Nekem gyerekkoromban alkalmam volt egyszer bepillantani, hogy hogyan készül, hogyan göcsölik, és hogyan néz ki ez a szőnyeg. Hát én valósággal megrőkönyödtem, mikor az egyik testvérnőnk, aki ott dolgozott, láttam, hogy mit csinál, hogyan göcsöli, teszi a gyapjút egyiket a másik után, ütögetik egymás mellé, és egy csomó krikszkrakszot láttam, semmi értelmes dolgot, és akkor megkérdeztem, hogy hát ez mi akar lenni, akkor azt mondta, hogy menj a másik oldalról, és onnan nézd meg. Mert nem a színein kötik, hanem a fonáján. A színe egészen más mutat, mint a fonája. A Jónás könyve is olyan, testvéreim, hogy a mindenható Isten a gonoszságot és a rosszat meg tudja úgy csokorba fonni, hogy végül az ő akarata érvényesüljön. Mert mit akart a mindenható Isten? Üzenni Ninivének, hogy térjen meg. Na most miért akart üzenni Ninivének, hogy térjenek meg? Azért, mert nem akarta őket elpusztítani, vagyis meg akarta őket menteni. És testvéreim, Jónás a proféta engedetlen volt első perctől fogva, ugye majd látni fogjuk, hiszen már beszéltünk is róla. De az ő engedetlensége és minden, amit Isten összehozott ebben a dologban, még a tengerészeket is megmentette, nem csak Niniveit, mert azok, amikor látták, hogy micsoda háborúság támadt a tengeren Jónás miatt, és milyen hirtelen csend lett, mikor a vízbe dobták ezt a prófétát, na állítom, testvéreim, hogy mindegy, addig milyen Istent imádtak, de onnan kezdve nagyon komolyan kezdtek gondolkodni e felől, az Isten felől, aki a szemük láttára ezt cselekedte. Felkorbácsolta a tengert, és mikor a bűnbakot megtalálták és a vízbe dobták, beleegyezésével persze, akkor meg lecsendesedett a tenger. Hát hajós kapitány legyen a talpán és tengerész a talpán, aki nem rendül meg egy ilyen látható isteni beavatkozásra. Azért mondom, hogy nagyon érdekesek Istennek az útjai, magasabbak az ő gondolatai sokkal a mi gondolatainknál, és ez ebben az esetben is érvényesült. Aztán, hogy majd küldött egy halat, ami megmentette Jónást a biztos fulladástól, és testvéreim, hadd olvassam fel a Jónás könyve első részének az első verseit, azért, mert akkor mindjárt meglátjuk, hogy mi is volt itt a baj. Tulajdonképpen miért menekült Jónás Isten elől, és miért a másik irányba indult el, nem arra, amerre Isten küldte volna. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittáj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának a híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Vajon miért nem akart Jónás Ninivébe menni? Először is azért, mert a zsidók, testvéreim, már abban az időben is, meg mint más népek is, nekünk is vannak, mi köztünk magyarok között is vannak olyanok, akik nem csak magyarok, hanem magyarkodnak, aztán a román nép között is vannak olyanok, akik nacionalisták, aztán vannak, akik sovinisták, vannak, akik másképpen gondolják, teljesen egoisták, úgy vannak beállítva saját magukra. Nos, úgy néz ki, hogy Jónás is e közé tartozott, ebbe a csoportba, a nacionalista csoportba, és ő benne is gyökeret vert az idegen gyűlölet. Gyűlölték az asszíriaiakat, mert rossz hírük volt, kegyetlenségükről voltak híresek, ezért nem csoda, ha ő nem csak gyűlölte az idegeneket, és nem csak nacionalista volt Jónás, hanem ráadásul halálfélelem vett rajta erőt, amikor Isten Ninivébe küldte, mert Ninivébe, testvéreim, a Louvre Múzeumban még mindig lehet találni, nem, hogy még mindig, ott vannak azok a följegyzések, azok a képek, azok a kőbe vésett idomok, amikről meg lehet tudni, hogy a niniveiek az ellenséget, ha kellett, akkor elevenen megnyúzták. És amit csak el lehet képzelni, mindenféle kegyetlenséget képesek voltak elkövetni azokkal, aki nem tetszett nekik, vagy a hadifoglyokkal. És ezt a kegyetlenséget persze ismerték, tudták róluk, és amikor Jónás meghallotta, hogy oda kell menjen, akkor az inába szállhatott a bátorsága. Tehát mindenfele ment volna, csak arra nem, ezért aztán az ellenkező irányba indult meg. Na most, testvéreim, Mit tanult Jónás abból a történtekből, míg eljutott idáig, hogy látta, hogy bement igét hirdetni ebbe a városba egy napi járóföldre, ne felejtsük el, hogy azt mondja az ige, hogy három napi járóföld lett volna a város. Most nem tudjuk, hogy keresztbe kellett volna menjen három napig, vagy a kerülete lett volna három napi járóföld, de azt tudjuk, hogy egy napi járóföldre bement, és elmondta azt a hat szót, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive, és még azt sem mondta nekik, hogy térjetek meg, csak kimondottan ennyit mondott, és utána ott hagyta őket. Tehát egy napig ment befele, egy napig jött kifele, azt jelenti, hogy két napig volt a városban, és kijött a városból. Na most, mit kellett volna megtanuljon az addigi történtekből? Hát az, hogy Isten kegyelmes, megkegyelmezett a tengerészeknek is, megkegyelmezett Jónásnak is, mert azért küldte a halat, hogy meg ne fulladjon. És testvéreim, nagyon érdekes volt ez, ahogy Isten bánik Jónással, amikor a hal gyomrába került. Hát Jónásot az alatt a három nap alatt, míg a hal gyomrába volt, testvéreim, addig megtanulta, hogy talán annál még van nyomorultabb helyzet is, mintha az embert eleve nem megnyúzzák. Ugyanis ha fuldoklik három napon keresztül valaki, hát meggondolja, hogy nem jobb lett volna maradni az Isten igéje mellett, az Isten szava mellett, és engedelmeskedni Istennek. És elkezdett imádkozni a halgyomrában. És tudjátok, mi az érdekes? Ha visszanézitek ezt az imádságot, Jónás egy pillanatra se gondolta úgy, hogy Isten ellenségévé vált. Először is azért, mert kimentette a biztos fuladásból, és a másik dolog pedig, valahogy úgy volt beállva a proféta erre a küldetésre, nem csak erre, hanem magára arra, hogy ő proféta volt, hiszen a proféta akkor is, és azután is mindig, amikor profétákról volt szó az Ószövetségben, mint Keresztelő János az utolsó ószövetségi proféta, testvéreim, Isten akaratát mondta el mindig a nép fele. Ő hallgatta, amit mond neki Isten, meghallotta, akár normális, akár extatikus állapotban átvette a mondanivalót, és utána elmondta a népnek. Hát Isten most is azért küldte, hogy mondja el azt, amit ő üzen a népnek. Na most, azt, hogy Isten ennek a városnak a megtérését várja, nem pedig a pusztulását akarja, Jónás ezt is megtanulhatta volna Istentől. De nem, mert a saját ambíciói, a saját halálfélelme a niniveiektől és a nacionalizmusa, az idegen gyűlölete túlnőtt azon, hogy Istenre figyeljen, és annyira el volt foglalva saját magával, annyira a saját érzéseire beállítva élte meg ezeket a napokat, hogy egyszerűen nem gondolkodott rajta. Valószínű, hogy a hal gyomrában, ott a sötétben, sötét zárka, vannak itt sötét zárkába zárnak, aztán ott általában meg szoktak bolondulni az emberkeik, ha sokáig ott tartják őket. Nos, ebben a sötétben, ebben a nyomorult helyzetben, amiben volt a hal gyomrában, elkezdett imádkozni, és végig úgy imádkozott, mint aki nem szakadt el Istentől, és úgy érezte, hogy Isten sem szakította el őt magától, ezért az engedetlenségért, amit láttunk már rögtön, ahogy megszólította Isten Jónást, és ő a másik oldalra indult. Vajon mennyire élte bele Jónás magát ennek a gyűlölt népnek a pusztulásába? Hát testvéreim, Jónás továbbra is gyűlölködött, azért mert azt mondta az Úrnak, hogy most azért Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem, mikor látta, hogy nem pusztul el a város. Inkább jobb lenne, ha meghalnék, hogy ne is lássam, hogy ezek, hogy milyen, hogy rendeződik a sorsuk a megtérés által. Hiszen azt mondja, amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akart, vagyis más gondolt felőlük. Hát testvéreim, Jézus Krisztus, amikor megjelent ezen a világon, és először elkezdte az ő munkásságát, az első prédikációja, az ő tanítói hivatalának a legelső mozzanata az volt, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa. Hát Isten soha nem szólítaná fel a népet megtérésre, ha nem az lenne a szándéka, hogy a megtérés után megváltoztatja a akaratát, és másképpen fog bánni azzal a néppel, amelyik megtér. Hát egyértelmű, hogy Isten azt akarja, hogy az ember nem akarja, ismerjük a Bibliából, benne van szó szerint így, hogy nem akarja a bűnös halálát, hanem a bűnös, hogy megtérjen és éljen. Na, az egy profétája, ám még ennek, ezek után sem tért meg, hogy úgy mondjuk, hanem továbbra is várta, hogy mi lesz ezzel a néppel, várta volna pusztulását. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott, és így imádkozott az Úrhoz. Kezdi az Urat okítani. Kezdi személyre vetni az Úrnak azt, hogy tudtam én már, amikor ott voltam, amikor elküldték, tudtam én, hogy mi lesz ennek a vége, mert te kegyelmes vagy, meg irgalmas vagy, azért nem akartam oda menni. Én nem tudom, hogy nem ismerjük a Bibliából Jónás prófétának az előéletét. Nem ismerjük, hogy milyen sikeres próféta volt. De az is lehet, hogy Jónás tudta. Ha én oda megyek és prédikálok ezeknek, ha nem fognak megnyúzni például, vagy nem ölnek meg valamilyen más kegyetlen módon, hanem hagyják, hogy elmondjam, amit el kell mondjak, még a végén megtérnek. Ezért aztán semmi szín alatt nem akart oda menni. Semmi szín alatt. Sőt, továbbra is gyűlölködött, és várta, hogy mi lesz ezekkel a szerencsétlen niniveiekkel. És azt mondja, hogy most azért, Uram, vedd el az életem, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem, ha nem láthattam ennek a népnek a halálát, vagy ennek a városnak a pusztulását. És az Úr megkérdezi tőle, testvéreim, hogy Jónás, te szerinted igazad van neked, amikor haragszol? Te úgy gondolod, hogy neked igazad van, amikor haragszol? Testvéreim, nyissunk ki egy pici kis zárójelet. Vajon nekünk mindig igazunk van, amikor haragszunk? Mindegy, hogy miért. Mindegy, hogy miért. Úgy néz ki, hogy a harag, ugye másfele indult, nem oda, ahova az Úr küldte, használhatatlanná vált a próféta Isten számára, mert idegen gyűlölet volt benne, vagy halálfélelem. Használhatatlan volt az Isten számára. Mi vajon nem vagyunk Jónások, testvéreim, ebben a világban? Nekünk nem azt kellene mondani, hogy emberek, ha nem térünk meg, ha nem tértek meg, elpusztultok a világgal együtt, mert ez a valóság. Ezt kellene hirdessük. Nem állandóan és mindenféleképpen, hanem mindig, mikor alkalom nyílik rá, hogy lehessen látni, hogy mi azért vagyunk másak, még ha hasonlítunk is Jónásra, még ha van bennünk egy csomó hiba és tökéletlenség, mint ő benne, de mindenféleképpen különbözünk ettől a világtól. Képzeljétek el, mikor Jónás besétált egy napi járóföldre Ninivébe. Mibe különbözött a niniveiektől? Azok gyűlölködtek? Gyűlölködtek. Hát Jónás, ő is. Sok mindenben hasonlított arra a népre, amely közé küldte Isten. A különbség ott volt, hogy Jónás ismerte az Isten igéjét, azok pedig nem. És mi is sokszor így vagyunk. Nem különbözünk attól a környezettől, amiben vagyunk, csak az a különbség köztünk, hogy mi tudjuk az Isten igéjét. Tudjuk, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot. Jónás is tudta, Isten rendelt egy napot, ami 40 nap múlva be fog következni, ha csak ez a város meg nem tér. Az üzenet, amit hordozott Jónás, na azt különböztette meg attól a néptől, aki közzé küldte a mindenható Isten, és mi is abban különbözünk alapvetően, testvéreim, a hitetlenektől, hogy ismerjük az Isten igéjét, tudjuk a menetrendet, tudjuk, hogy mi vár a megtéretlen világra. Ez biztos, hogy így van. Na nézzük, mit csinál Jónás továbbra. Jónás továbbra nem hagy fel azzal, ami a gondolataiban benne van, és azt olvassuk. Aztán kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik a várossal, ugyanis mibe bízott Jónás. Abba bízott Jónás, testvéreim, hogy mikor jár le a 40 nap? Hát attól kezdve, ahogy ő kihirdette. Mert most, hogy a hal elvitte másfele, attól a 40 nap nem indult be. A 40 nap akkor indult be, mikor Jónás bement a városba, és azt mondta, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Pum! Onnan kezdve elindult a visszaszámlálás. Tehát, mikor ő bement, egy nap ment befele a városba, egy nap jött kifele, az két nap. Még volt 38 nap, hogy ott üljön a domboldalon, és figyelje, hogy mi lesz Ninivével. És ő így csinált. Épített ott magának egy kunyhót, és mondom, törzsölte a tenyerét, hogy na, hát ha, csak lesz itt cirkusz. Ő meg lesz a szemtanú. És mikor a mindenható Isten nevelt egy, hát sokféleképpen mondják egy növényt, legyen mondjuk azt, hogy így növény, akkor beárnyékolt neki, és tetszett Jónásnak ez a helyzet, nagyon tetszett. Istennek ez egy tanítói gesztusa volt, hogy nevelt oda egy növényt, egy nagy növényt, egy jó nagy levelűt, hogy jó kis árnyékot tartson neki. Aztán másnap, mikor megrágta a féreg és elpusztult, akkor pedig azt mondja az ige, hogy a jó kemény keleti szelet, jó meleg szelet bocsátott rá, hogy napszúrást kapott Jónás, és azt mondta, hogy inkább kívánta, Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Éppen úgy, mint akkor, mikor nem teljesült a vágya, meg nem láthatta azt, amit gondolt. Isten akkor ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol, emiatt a bokor miatt? Testvérem, mennyi minden miatt haragudott már Jónás? Most már a bokor miatt, a növény miatt haragudott. Mikor oda nőtt, nem, csak mikor elhervadt. Hányan vannak körülöttünk, testvéreim, akik perbe vannak Istennel, mert nem úgy alakulnak a körülményeik, ahogy ők szeretnék. Hányan vannak? Felhasznál az ördög mindent, ami velünk történik, hogy perbe legyünk az atyával. Az, hogy pereljünk Istennel. Tudtam én, mielőtt elindultam, hogy te milyen vagy. Mert te meg fogsz nekik bocsátani. Már meg azt mondja neki a Jóisten, hogy igazad van neked, Jónás, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Halljátok, mit mond Jónás? Azt mondja, igazam van, haragszom, mint halálig. Halálosan haragszom. Mint halálig haragszom. Testvéreim, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én néha magamra ismerek, amikor ilyen lelkülettel találkozom. Hát azt azért el kell mondjam, hogy a Jónás lelki világa minden csak nem irigylésre méltó. És hogy nagyon sokan vagyunk, akik különböző okok miatt. Vagy azért, mert a másik nem úgy gondolkodik, mint mi. Vagy azért, mert nem azon az úton jár, mint mi. Vagy azért, mert nem úgy alakulnak a szokásai, mint nekem. Vagy azért, mert mit tudom én, nem oda tette a karót a kertbe, ahova kellett volna. Vagy nem ott tartja a seprűt, vagy nem csukja be az ajtót, vagy nem zárja el a villanyt, vagy mit tudom én. Valami miatt az ember mindig haragszik, mindig dühös. És testvéreim, aki mindig dühösködik, mindig haragszik, hát hogy tudja azt a Jóisten használni? Azt mondja neki az Úr, hogy Jónás, igazad van neked, amikor haragszol-e bokor miatt? Ő így felett, igazam van, mint halálig. Aztán ugye mit mond neki az Úr? Azt mondja, hogy te, szerencsétlen proféta, itt van ez a város. Mit mond, hogy hányan vannak benne? Nézzétek csak meg. Én ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. Hallottam már, akik úgy magyarázták ezt az igét, hogy csak ennyi kisgyermek volt a városban, akkor mennyi felnőtt. Nem, erről van szó. Az Úr azt akarja mondani, hogy ezek a szerencsétlen pogány tudatlanok. Ezek abszolút az Isten országa szempontjából, a megtérés szempontjából, a láthatatlan, hatalmas teremtő Isten szempontjából még annyit se tudnak, mint az óvodások. Nem tudják, hogy megkülönböztetni a jobb meg a bal kezüket. Sokszor mi is van, mikor eltévesztjük felnőttek. Itt a felnőttekről van szó, azokról, akik az Isten országa szempontjából teljesen tudatlanok. Testvérem, higgyétek el, itt ebben a faluban is. Minden, a világon mindenütt. Annyira tudatlanok az emberek, az örökké való sorsunkat tekintve, hogy valami borzasztó. Egyszer hallottam, amikor valaki megkérdezte, azt mondta, hogy nem tudta megmondani, ki volt Jézus Krisztus. Fogalma se volt. Nem tudta megmondani. Nem is érdemes foglalkozni vele, olyan annyira tudatlanok, annyira, na és akkor ilyenek közé küldi az ő profétáját, hogy felvilágosítsa őket. Kegyetlenkedtek, feljutott Istenhez ez az egész nyomorúság, amiben leledzetek, nem akartok megtérni, 40 nap és elpusztul a város. És testvérem, én nem tudom, hogy milyen borzasztó erő lehetett ebbe a 6 szóba, amit Jónás elmondott, de még a király is megfosztotta magát a saját méltóságától, és megalázta magát, és parancsba adta, hogy még az állatok se ihatnak, ehetnek addig, ameddig. Ugyanis valóban komolyan vették, hogy jobb, ha megdöglik a fele a jószágnak, mint hogy mi pusztuljunk el. Hát nem normális. Inkább a liba, meg a disznó, meg a tehén, mint én. Átlátták az egészet, és Jónás meg úgy tesz, mint akinek elment az esze. Te nem szánod azokat a szerencsétleneket, ahol azt mondja, annyi ember van együtt, hát azokat is szánom, meg az állatokat is. Az az igazság, testvéreim, hogy nincs igazunk, mikor haragszunk. Nincs igazunk, mikor haragszunk. Ezért mondja Pál apostol, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon. Sőt, mond még mást is, amire tanít bennünket. Azt mondja, hogy ám ha haragusztok is, ne védkezzetek. Vagyis azt akarja mondani, hogy nem tehetünk róla, ha megharagszunk, mert a harag az egy gondolat. Hirtelen felszökik a pumpa, és megharagszunk. A harag gondolatáról nem tehetünk. De mikor haragszunk, azt mondja Pál, ám ha haragusztok is, vagyis ha már eljutottatok arra a szintre, hogy most már haragusztok, na most vigyázzatok, hogy ne védkezzetek. Ugyanis, mikor már a haragnak vagyok az állapotába, akkor onnan két fele mehetek. Gyűjtöm a haragot, és ha a harag gyűl, akkor öl. Onnan jön az, hogy gyűlöl. Vagy haragszom, azon a szinten vagyok, és elmegyek a megbocsájtásnak az irányába. A délelőtt ígére, ha emlékeztek, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy ti, amikor imádkoztok, vigyázzatok, nehogy akadálya legyen az imádságotoknak. Ha imádkoztok, akkor mindenkinek bocsássatok meg, hogy nektek is bocsásson meg a ti mennyei atyátok. Tehát nincs igazunk, mikor haragszunk, testvéreim. És a legnagyobb vétséget, mikor haragszunk, magunk ellen követjük el. Mert abban a pillanatban, amikor elkezdünk haragudni, akkor a harag meggátol bennünket a szolgálatban, mint ahogy Jónást is meggátolta. Az csak az Isten kegyelme volt, hogy a másik, a társisba való menekülése és az engedetlenségét is Isten úgy a szőnyegnek a hátulján úgy fonta, hogy mikor megfordította a színén, akkor jó dolog jött ki belőle, és áldás jött a tengerészeknek is, neki is, mert ő is megmenekült, meg Ninive népének is. Egy örömteli megállapítás is van itt a történetben, testvéreim, hogy a mindenható Isten a tökéletlen szolgákat is tudja használni. Isten a tökéletlen szolgákat is tudja használni. És ezért örülhetünk, mert bennünket is tud használni. Engem is tud használni. Mindannyiunkat, bár tökéletlenek vagyunk. A fontos az lenne, testvéreim, hogy legyünk kegyelmesek, ne haragtartók. Legyünk kegyelmesek, mint ami mennyei atyánk is irgalmas és kegyelmes. Mindannyian tanultunk már meg dolgokat, és mindannyiunknak van még nagyon sok tanulnivalónk. Jónás próféta is tanult már meg dolgokat, és nagyon sok tanulnivalója volt még, hiszen Isten tanította ezt a prófétát. Nos, testvéreim, amikor olyanokkal találkozunk, akik még annyit se tudnak a földi életünkről és annak a folytatásáról, a második félidőről, ami tulajdonképpen a mennyben zajlik, akkor, ha megkapjuk a belépőt. Mi, akik tudunk róla dolgokat, akiket Istennek már sikerült megtanítani bizonyos dolgokra, adjunk hálát érte, hagyjuk a haragot, és kérjük a mindenható Isten tegyen bennünket alkalmasakká arra, hogy tudjuk tanítani, tudjunk példát mutatni, legyünk könyörületesek azok felé, akik még annyit sem tudnak, mint mi, vagy egyáltalán semmit nem tudnak erről az egészről. Azért, hogy Isten az ő mentő szándékát, az ő embermentő szándékát tudja megvalósítani bennünk is, és általunk is. Amen. Ezekkel a mostani bocsinálta prófétákkal az a baj, hogy a bibliai proféták azok egészen másképpen nyilvánultak meg, mint azok, akik manapság proféta iskolában nyilatkoznak, meg mindenféle zöldséggel foglalkoznak. Ugyanis a profécia azóta mióta, a profé, az a görög ige, hogy proféli, az két dolgot jelent. Jelentheti azt, hogy előre megmondani dolgokat, és jelenti azt, hogy előre állva beszélni. Na most az, aki úgy profétál, hogy előre állva beszél, azt jelenti, hogy ő már tud valamit, amit akik hallgatják, azok nem tudják, vagyis tanít. Ezért mondja Pál az 1 Korintus 14-ben, hogy jól teszitek, ha akarjátok az ajándékokat, de azt áhítsátok inkább, hogy profétáljatok. Nem az, hogy előre mondjatok meg dolgokat, hanem az, hogy ti már tudjátok az igei igazságokat, amit megmondtok azoknak. Onnan tudjuk ezt, hogy erről beszél Pál. Ha nyelveken szóltok, bejön valaki közzétek, azt mondja, hogy őrjöttök. Ha viszont profétáltok, vagyis magyarázzátok az írásokat, akkor bejönnek azok, akik hitetlenek, tudatlanok, meghallják, hogy miről van szó, és azt mondják, hogy ha tényleg ez így van, veletek van az Isten. Ez a különbség a kettő között. Azt mondja, hogy legyen, aki megmagyarázza, igen. Úgyhogy ez egyértelmű. Ha azt akarná valaki megkérdezni, nekünk a baptistáknak sokszor az a vesztünk, hogy többet szeretnénk annál, mint amennyit a Biblia ír. És akkor akik a rajongók táborába tartoznak, azok elmennek olyan helyre, ahol lehet szabadon rajongani, és nem megmaradni abban a tanításban, amit a Biblia mond. Ugyanis, ha most azt kérdezem, hogy az 1 Korintus 12, 1 Korintus 13 a szeretet himnuszán, mert ez is beletartozik, és az 1 Korintus 14, ez most mit akar? Ez most biztatni akarja a korintusiakat, hogy a rajongásban még jobban bújjanak vele, vagy pedig rendszabályozni szeretné ezt az egészet. Ha ezt megkérdezem valakitől, hogy átnézi, akkor azok, akik átlátják az egészet, és el tudnak egy bizonyos távolságra menni, hogy egybelássák az égét, azt fogják mondani, hogy itt a mindenható Isten Pál apostolon keresztül rendszabályozni akarta ezeket a dolgokat. Tehát nem löptöste volna őket, hogy még többet csinálnak belőle, hanem vigyázzanak a lelki ajándékokkal. A másik dolog pedig, ugye a rajongó mozgalmaknak az egyik velejárója az, hogy biztatják egymást, hogy testvér, hát te még nem szólsz nyelveken, te még nem profétálsz, te még így, te még ez, nem gyógyítod a betegeket, meg stb. A lelki ajándékokkal már az 1 Korintus 12 megírja. A lelki ajándékokat nem mi kell magunknak kérjük, kérhetjük, imádkozhatunk, de nem kérhetjük számon a másiktól. Ugyanis az van írva ott az 1 Korintus 12, egyszer és mindenkorra oda van írva, hogy a lelki ajándékokat a lélek adja kinek, kinek, ahogy akarja. Nem ahogy mi akarjuk. És minden tag más. Ahogy akarja, úgy adja. És ha győzőnek azt adta, hogy válogassa a billentyűket, akkor meg lesz neki ez az ajándék. De aztán én eljöttem, nem kerülsz rá. Ha egyszer azt mondja Pál, inkább azt mondja, öt szót szóljak értelmesen, mint tízezret értelem nélkül, akkor most mit támogat? Csak abban az időben még ugye a nyelveken szólás az olyan széles körben el volt terjedve, hogy Pál apostol sem tudta, azt mondta, hogy majd a nyelvek megszűnnek, mikor eljön a teljesség. Igen. Na most a teljességre sokan gondolnak, hogy ez akkor lesz, mikor Jézus visszajön. Nem erről van szó. Amikor Pál apostol beszélt, akkor még az ő leveleit is úgy adták gyülekezetről gyülekezetre. Itt van a teljesség. Tovább nincs szükség rá. Mikor volt szükség a nyelvekre? Akkor, mikor azt mondták, hogy hogy halljuk az Isten nagyságos dolgait a saját nyelvünkkel. Hát az Úr Jézus azt mondta, hogy az evangélium hirdetőté fog minden népnek bizonysága. Hol van még szükség nyelveken szólásra? Másképpen csak egy gondolat erre, hogy a rajongás, vagy fanatizmus sokszor hitetlenséghez vezet. Hogy? Már bizonyos szempontból ott voltak a farizeusok, annyira fanatikusak voltak, hogy nem tudtak az őrükbe hinni. Akármit csinált, még lázat, még feltámadták, akkor sem mondták, hogy aztán kéne higgyünk. Hogyan öntjük a lábai, igaz? Így van. Akkor hittek, tehát a fanatizmus sokszor hitetlenséghez vezet. Azért mondta az Úr, pont az előbb, amit mondtál. Emlékszel, mikor a farizeusoknak azt mondta, hogy ez a hitetlen és... Igen, nemzetség, így mondta. Igen, ez a hitetlen és elfolyult nemzetség, azt mondja. Jelt kíván, de nem adatik nekik más jel, mint a Jónás proféta jele. Vagyis egybe látni a Jónás profétának a tevékenységét, hogy Isten azt akarja, hogy megtérjen a város, és a végén nem csak a várost ér meg, hanem megtér Jónás is, meg megtérnek a tengerészek is. Na most, amikor azt mondja az úr, hogy ez a népi elkíván, de nem adatik nekik, azért mondja, mert eddig is adattak jelek, azt mondja János, hogy sok más jelt is tett Jézus, azért, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és életetek legyen az ő nevében, és a saját generációja, a saját kortársai mégse hittek bennük. Azt mondja az úr, hát miért kéne nektek másik jel azért, hogy még jobban ne higgyetek? Hát eddig is ott van egy csomó jel, miért nem hisztek? Így van, más van, jelek a csodák és idő, mint a drog olyan, mint ezzel többet tudás, és azok lehetetnek. Hát, nem tudom, azt hiszem, valamikor lehet, hogy elmondtam, amikor jött hozzám valaki, hogy testvér, hallottad, hogy egy obetűs nevű pásztor Afrikában, hogy feltámadt. Mondja neki, mondja, hogy új feltámadt, 3000 imádkoztak érte, éjjel és nappal, és a harmadik nap reggelre feltámadt. És mondom, és mi van vele? Azt mondja, hát hogy azt mondja, hát te nem lelkesedel az úgy. Mondom, minek lelkesedjek ember? Azt mondja, hogy hát feltámadt, testvér, nem érted, azt mondja, hát itt van az, hogy a élő bizonyíték, hogy van feltámadás, mondom neki. A Biblia teljesen más feltámadásról beszél, nem erről a fajtáról. Mondom, mondja meg nekem, ez a pásztor, amelyik feltámadt, most mit fog csinálni? Testvér, prédikál. És azután? Hát azután is prédikál. És azután? Oda jutottunk, egyszer meghal. És akkor megint imádkoztok érte, hogy keljen fel. És ha fel kell, akkor mit fog? Hát prédikál. Na de egyszer úgy fog meghalni, hogy nem fog feltámadni. Na akkor lennék kíváncsi, hogy hova megy. Figyelj már ide. Hogy hasonlítod össze ennek a szerencsétlen embernek, mondom, hogy visszajött ebbe az életbe, ez nem feltámad. Ez neki ment fejjel a halálnak, az visszajött ebbe az életbe. Nem, mert tovább öregszik, tovább fáj a dereka, tovább fáj a foga, tovább fog aggodalmaskodni, és így tovább, és így tovább. És egyszer majd elérkezik oda, hogy tényleg meghal. Esetleg nevezhető második esélynek, hogy Istentől mi kapott. Mondom neki, figyelj, engem nem érdekel, mondom, hogy te hogy gondolod, hogy mit gondolod. De ha valamikor meghallod, hogy Barna Frigyes meghalt, nem, hogy imádkozzál, érte testvér. Elég lesz az én csodálomnak, egyszer eltemetni engem. Nem kell kétszer. Na, micsoda zagyvaság. Drága jó atyám. Hát mondom, amikor az Úr Jézus feltámadta a halálból, mondom, a Biblia azt mondja, hogy ő az első szülött hallottak közül. Azért, mert amikor ő feltámadt, akkor mindenki látta, hogy ezt nem lehet többet megölni, nem lehet elpusztítani. Ez egy más létformába jött elő. Na, az a feltámadás.